już czyha, weź odwagę, kontynuuj z nami sagę. Kapa na ławę, nastroje nie tylko karnawałowe. Mój rap jest srogi, tworzy rym jak Snoop Doggy, Doggy i trend modemowy w pokoleniu i nowym milenium wymogi. Mam i mieć mogę, bo ja siebie znam, jestem just one. Easy jest człowiek, twarz tworzy swój masz jak fotomontaż, maskarada, kamuflaż. A ty siebie znasz i już jesteś nasz. A może nasza, jeśli tak bardzo tego chcesz. Nim rozłożę łoże, zdążyć stworzę może jeszcze jeden rym. You know what I mean, mam tu respekt jak złotan Reza i Jeza. Często przebywam na niezapomnianych imprezach. Leżak, wezmę do ogródka, gdzie zawsze otwarta furtka dla mojego crew. Atmosfera rozsianego tam i tu, Praga północ zu. Obracam się w kręgach, tu wszystko jest w naszych rękach. Teraz proszę o dźwięk, o dzięki. Nie rób komedii, nie rób maniany w mediach. To moja strategia, tak jestem wychowany. Tak mi mówiła moja mama, jak byłem mały. Nie bądź zachłanny, nie bądź taki szczwany. Nie pal brauna, bo będziesz głupszy od dawna. Wiadoma to prawda. Tak, to mnie dotyka. Czasem myślę, kiedy koniec świata, bo już naprawdę styka. Ale ja się nie boję, nastrój mi poprawia gimnastyka. Wibracja języka we dwoje, fantastyczna i muzyka Zibiego Fankowicza. Ja nie dążę do starcia. Aj Kacia, mam cię. Zyzio to jest mój białas, ja jestem jego białasem, jego białasi są moimi białasami, moi białasi są jego białasami. Jak dalej?